Autopromocja. 20 lutego 1957 roku ukazał się artykuł Będziemy szyli luksusową odzież. Olga Sarzyńska czyta fragmenty nowej książki Katarzyny Jasiołek. Dom mody Telimena. Muzyka Monika Wierzbicka oraz Paweł Gawlik. Dzisiaj około 11:45. Zapraszam na wycieczkę do Łodzi. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Mówimy dzień dobry. Mówimy w składzie Ewa Wichrowska, która realizuje program, i Radek Nałęcz, który przy mikrofonie. Spędzimy ten czas wspólnie do godziny 6, bo to coś mi świta w trójce. Na dobry początek Fatboy Slim i Praise You. Panowie w garniturach będą się tłuc. marzenia ściętych głów. Na mieście chcą stawiać mur, owinąć w kolczasty drut. Dziurawa garda, kilka wybitych kół. Krysiek to może chyba sięga po nóż. Muszę zapytać, jaka jest wizja? Dlaczego nie bijecie się uczciwie w rękawicach? Dlaczego kłamie telewizja? Przecież to widać, czemu pewnych tematów nie dotyka? Jak duży ma pan apartament? Czy myśli pan, że kiedyś też kupię trzecie mieszkanie? Tak? Gdzieś to już słyszałem. To samo mówili ludzie przed panem. W gazetach piszą, że już tramwaje zmieniają kurs. Prawy sierpowy, lewy hak, kolejny pada na bruk. Naobiecują ci bój, wyciągną na ciebie brud, zanim opadnie kurz. Będzie jak zawsze w innym krawacie. Już czeka stołek po tacie. Ciągle kłamstwa te same. Będzie jak zawsze w innym krawacie. Już czeka stołek po tacie. Ciągle kłamstwa te same. Mateusz Gędek i garnitury. No właśnie, człowiek w garniturze, a może bardziej pod krawatem, mniej awanturujący się. Być może o to właśnie chodzi w tym nagraniu, a może inne skojarzenia przychodzą państwu do głowy, zwłaszcza jeżeli jesteśmy po debacie. Tam też mnóstwo panów w garniturach. Garnitury to też tytuł płyty Mateusza, która pojawi się w 2025 roku. Tę płytę tradycyjnie już zwiastuje singiel, który słyszeliśmy, więc myślę, że warto mieć na radarze tego właśnie artystę wyświetlonego. Mateusz Gędek, garnitury w Trójce, młody, zdolny oczywiście artysta. Gramy też i takich, ale są w repertuarze również zespoły z bardziej ugruntowaną pozycją. Echo Smith, między innymi, i Cool Kids. To jedna z tych grup, która już pojawiała się na naszej antenie i znów mamy radość zagrać utwór kolejny tej właśnie formacji Echo Smith właśnie. 8 minut po godzinie 4, żeby nie było żadnych wątpliwości, coś mi świta w Trójce. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. Going through. They're driving fast cars, but they don't know where they're going. In the fast lane, living life without knowing. And he says, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that like a flame in the sky, flying over the island to my lover nearby. Flamingo, with your tropical hue, for it's you I rely on, and the love that is true. The wind sings a song to you as you go, a song that I hear below the murmuring pond. Flamingo, when the sun meets the sea, say farewell to my lover and hasten to me. Oczywiście w ramach naszego kalendarium muzycznego, które to kalendarium otwieramy zawsze między 4 a 6, Duke Ellington razem z zespołem Flamingo, czyli książę, pojawił się na trójkowej antenie. Artysta urodzony w Waszyngtonie, jego rodzice pochodzili z czarnej klasy średniej, w domu otrzymał bardzo dobre wychowanie i maniery, dlatego właśnie książę. Ten Duke to był jego przydomek. Zainteresowanie jazzem nie było w smak rodzicom, dlatego też Duke uciekł z domu i w 1922 roku wraz z zespołem, z którym grał, przyjechał do Nowego Jorku, będącego w owym czasie głównym ośrodkiem jazzu. A potem to już wiemy, jak to się potoczyło, prawda? Duke Ellington, jedna z gwiazd muzycznych, amerykański pianista, kierownik zespołu, no i też kompozytor i aranżer jazzowy. Dziś wspominamy tę postać, ponieważ urodził się 29 kwietnia w 1899 roku w Waszyngtonie, czyli dosyć daleko sięgamy w ramach kalendarium muzycznego, ale czasami tak właśnie jest. Duke Ellington z pewnością jest jedną z ikon muzycznych, podobnie jak Willie Nelson, czyli piosenkarz i kompozytor muzyki country. On też świętuje swoje urodziny. 29 dzień kwietnia, rok 1933. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If

Tammy Terrell, która zmarła dość szybko, bo w wieku zaledwie 24 lat, w 1970 roku ta gwiazda zgasła. Dziś wspominamy tę wokalistkę. Rok 1962, urodziła się Polly Samson, czyli dziennikarka i pisarka. Jest także współautorką wielu tekstów utworów grupy Pink Floyd oraz piosenek z solowych płyt Davida Gilmoura. Prywatnie też jest partnerką, żoną Davida Gilmoura. No to teraz Lost for Words, czyli jedno z tych nagrań napisanych właśnie przez Polly Samson, Pink Floyd. Yeah. 28 minut po godzinie 4. Coś mi świta w Trójce. Przeglądamy karty kalendarium muzycznego. Kolejna data i kolejna informacja, którą warto sobie przyswoić. Rok 1966. Tego dnia, czyli 29 kwietnia, urodził się Roro Armstrong, czyli DJ i producent muzyczny, współzałożyciel i członek formacji Faithless, która już teraz na antenie Trójki. Faithless i Dido. You can sleep forever, but still you will be tired. You can stay as cold as stone, but still you won't find peace. With you I feel I'm the meek leading the blind. With you I Rolo i Dido, czyli brat i siostra. Rolo dziś świętuje swoje urodziny. Rolo Armstrong, człowiek związany z Faithless, oczywiście. Jeszcze jedna data. Rok 1985 i ten dzień przyniósł pewne wydarzenie. Premierę miał pierwszy i jedyny solowy album Freddiego Mercury, zatytułowany Mr. Bad Guy. I Was Born to Love You i Freddie Mercury, i nagranie, które brzmi właściwie tak, jakby dziś się ukazało, a nie w 1985 roku. Fountains DC, już teraz. It's the Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Something like loving and soothing.

Dzisiaj najchłodniej nad morzem, tak brzmi prognoza pogody, od 12 do 14 stopni. Najcieplej 22 stopnie w centrum i na południu, ale więcej o pogodzie to jeszcze zdążę Państwu opowiedzieć zaraz po serwisie Trójki, do którego coraz bliżej, 6,5 minuty do 5. Thank you.